Słuchajcie, dzień dobry, kłaniamy się, Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz z tej strony. Do godziny 6 program poranny, no taka rozgrzewka. Rozpoczynamy nowy dzień, 4:15, wtedy pojawi się słońce, ale najpierw 4:00 punktualnie na zegarze. No to już tak oficjalnie. Dzień dobry, jesteśmy z Państwem. Dzisiaj imieniny obchodzą Bogodar, Bogudar, Cyryl, Jan, Joanna, Maria, Maryla, Samson, Teresa, Włodzisław i Włodzisława. Wszystkiego najlepszego od trójki. 27 dzień czerwca w kalendarzu, 179 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 187 dni. Tak jak mówiłem, o 4:15 przywitamy słońce. Zajdzie słońce o 21:03. Mamy 2 godziny do dyspozycji. I muzyka, i to, co w portalach internetowych słychać, ale też kalendarium na pewno zajrzymy. Pierwsza piosenka po godzinie 4:00 to The Tips i już teraz rozpoczynamy w trójce właśnie w ten sposób nową audycję Coś mi świta, no i też powoli rozpoczynamy nowy dzień. Dzień dobry. M83 w Trójce, Midnight City, to już za nami i to miasto, które powoli budzi się do życia. Na ulicach jeszcze spokojnie, ale pewnie w ciągu najbliższych godzin to się zmieni, zamieniając ten spokój w poranny korek. Co prawda, sporo osób wyjechało już na urlopy, więc samochodów trochę mniej na ulicach, no ale mimo wszystko trzeba się przygotować na utrudnienia, które mogą faktycznie się pojawić na drogach, zwłaszcza rano i po południu, to taki zwyczaj miejski. No chyba, że ktoś mieszka poza miastem i na przykład nie musi się nigdzie ruszać, no to dzisiaj trzeba się przede wszystkim przygotować na upały. Zresztą tak ma być do końca tygodnia, że na słupkach rtęci te wartości powyżej 30 stopni. Sprawdźmy, co dzisiaj przyniesie dzień pod kątem pogody. W czwartek w dzień na wschodzie, północnym wschodzie oraz Pomorzu Wschodnim zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego, no i popada i będą też burze. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu także burze. W czasie burzy prognozowana suma opadów dzisiaj od 30 do 40 mm, miejscami opady gradu. Burze lokalnie możliwe też w centrum. Proszę na siebie uważać w czasie burz. Na termometrach, tak jak powiedziałem, od 29 do 30 stopni na północnym wschodzie, około 31 w centrum, na południu i zachodzie do 32 stopni lokalnie na zachodzie oraz w centrum. Chłodniej tylko nad morzem, tutaj od 23 do 28 stopni, a na obszarach podgórskich od 26 do 28. Dzień zapowiada się upalnie, również burzowo. Teraz na zegarze 9 minut po czwartej i nieco spokojniej. To będzie Eryka Badu i Apple Tree. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me.

how it could be so this world has come to be. A precious balance in between, such cruelty and such kindness. Please, please, mother, father, please explain to me how this world has come to be. Unequaled in her blessings, oh I see. Unbridled hatred so extreme. Please tell me, mother, father, please explain to me how this world has come to be so twisted between time and dreams. Oh mother, father, please explain to me. What's all this talk about? All this talk about it spinning down, down, down, down, down. All this talk about endless words without nothing's done. Mother, father, do you know? While one man's belly overflows, another sleeps in hunger's bed. Oh, we trade our world for a piece of bread. Oh, mother, father, please explain to me how this rare world's come to be. A place so full of color yet overflowing, always in black and white, white, white, drowning in the waters of ours. Mother, father, please explain to me how this world has come to be. While still blessed in all the things we see, such a sad, sad home for you and me. Come on, old girls, come on out here, come on out here, come on, save yourself, come on out here. Come on, we're taking on water, we're taking on water, we're taking on water, but you know. Coś mi świta w sieci. A portale internetowe wypełnione oczywiście tym, co dzieje się w Niemczech. Tam trwa Euro 2024. Spore kontrowersje. Przede wszystkim w meczu Czechów z Turcją. No, dużo czerwonych kartek również po meczu. Te kartki się sypały w związku z właściwie taką regularną bójką, która miała miejsce w czasie tego turnieju. Ale też są pozytywne doniesienia. Pośród tych wielu artykułów Portugalia na kolanach, Gruzja gra dalej i te pozytywne doniesienie polega na tym, że faktycznie no, Gruzja pokonała słynną Portugalię, czyli jednak gdzieś na końcu liczy się mimo wszystko w tych mistrzostwach nie kontrowersja, a wynik sportowy i nieoczekiwane zwroty akcji jak w dobrym filmie. Na pewno na łamach portali internetowych znajdą Państwo sporo artykułów na temat Euro 2024, również na stronie Polskiego Radia, ale ja jeszcze odsyłam do Business Insidera, businessinsider.com.pl. Tutaj informacje związane z polską giełdą, uznawany za jednego z twórców sukcesu polskiego rynku kapitałowego, może wrócić na giełdę. Jak wynika z informacji Parkietu, do Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych może wejść Wiesław Rozłucki, były prezes GPW. Decyzja ma zapaść dzisiaj, czyli 27 czerwca. Wiesław Rozłucki jest legendą polskiego rynku. W latach 1900

coś mi świta w sieci. 25 minut po czwartej. Zaglądamy na Interię. Próba zamachu stanu w Boliwii. Czołgi na ulicach stolicy. Taki artykuł można znaleźć na łamach portalu. Potrzebujemy, aby naród boliwijski zorganizował się i zmobilizował przeciwko zamachowi stanu, przekazał rodakom prezydent Boliwii. Wcześniej na ulicach stolicy La Paz pojawiły się czołgi. Jeden ze świadków stwierdził, że żołnierze forsowali wejście do rezydencji głowy państwa. W okolicy północy polskiego czasu pojawiły się opancerzone pojazdy i również żołnierze opuścili centralny plac miasta, podała agencja Reutera. Więcej szczegółów znajdą Państwo na interia.pl. Dzieje się sporo, więc warto również tę sytuację śledzić. Wróćmy do Polski. Tutaj groźna nawałnica na Podkarpaciu, która miała miejsce. Grad miał kilka centymetrów. Jest nagranie. Mówiliśmy już dzisiaj, że faktycznie burze również z gradem mogą wystąpić także dziś w ciągu dnia, więc warto uważać na siebie, zwłaszcza jeżeli występują takie nagłe zjawiska. W miejscowości Dynowa na Podkarpaciu doszło do gwałtownych wyładowań. Nawałnicy towarzyszyły opady grady wielkości kilku centymetrów. Ekstremalnie wysokie temperatury w Polsce niosą ze sobą również gwałtowne burze. Do gigantycznej nawałnicy na Podkarpaciu doszło. No i faktycznie to nagranie robi wrażenie. Nagranie, które jest dostępne na stronie polskieradio24.pl. Zakończenie wojny w Ukrainie coraz bliżej, to też informacja z zakładki Świat, polskieradio24.pl. Ujawniono dokumenty. Doradcy Donalda Trumpa zgłosili plan negocjacji pokojowych mających zmierzać do zakończenia wojny, którą Rosja rozpętała w Ukrainie. Administracja Joe Bidena krytycznie odniosła się do propozycji byłego prezydenta USA. Nie będziemy zmuszać Ukrainy do oddania nawet kawałka terytorium, bo rozumiemy, że jeśli pozwolimy Putinowi na podbicie Ukrainy, to konsekwencje będą poważne, powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowej John Kirby. Zresztą to dzisiaj debata pomiędzy kandydatami Joe Bidenem, urzędującym prezydentem, a byłym prezydentem Donaldem Trumpem, i też po godzinie 6 w korespondencji naszego korespondenta Polskiego Radia. Więcej szczegółów na ten temat poranne. Zapraszamy do trójki. Oczywiście polecamy Państwa uwadze. 28 minut po czwartej. Przed nami Morrissey. A wcześniej The Think Things. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'll miss the catch if they throw me the ball. I'm the last trip standing up against the wall. Keep up falling, these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm now. Though I'm dressed up, out and all, with everything considered, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me hell. They call me Stacy. They call me her. They call me Jay. Czas na kartkę z kalendarza. Rok 1920, Władysław Grabski został premierem Rzeczpospolitej. Również w tym roku, tego dnia, czyli 27 dnia czerwca, w Warszawie utworzono Polski Związek Towarzystw Kolarskich. Obecnie jest to Polski Związek Kolarski. W 1930 roku powstało Warszawskie Koło Intelektualistów, a w 1950 Sejm Ustawodawczy uchwalił kodeks rodzinny, w którym m.in. obniżono wiek pełnoletności z 21 do 18 lat. Rok 1952. Przez rynek główny w Krakowie przejechał ostatni tramwaj normalnotorowy, a w 1957 roku w miejsce prezydium rządu utworzono Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Teraz jeszcze wydarzenia światowe. W 1959 roku mieszkańcy Hawajów opowiedzieli się w referendum za dołączeniem jako 50. stan do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rok 1966 przyniósł z kolei wydarzenie z gatunku tych legendarnych, zwłaszcza jeżeli ktoś jest fanem Franka Zappy, bo właśnie wtedy ukazał się debiutancki album Freak Out grupy Frank Zappa The Mothers of Invention. Do kalendarium muzycznego po godzinie 5 jeszcze wrócimy. W 1972 roku założono amerykańskie przedsiębiorstwo branży informatycznej Atari, bardzo kultowa marka, a w 1985 zamknięto słynną Route 66 łączącą Chicago z Los Angeles.

palcu Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Papier z naturalnym wkładem. Czekną na łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Jak tak, jak regie, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Smak jak dom, jak bieg, jak pies, jak żyć. Czekam na łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Czekam na łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Czekam na łzy. W Trójce i My. Zresztą to też jest nazwa albumu, który po wielu, wielu latach znów zaatakował rynek muzyczny, właściwie półki w różnych sklepach z płytami. Trochę brzmi archaicznie, prawda? Bo zazwyczaj słuchamy teraz muzyki w postaci cyfrowej, ale jeszcze szczęśliwi albumy w wersji fizycznej wychodzą. Nie tylko dostępne są na kompaktach, ale również w postaci płyt winylowych. No, myślę, że też jest sporo kolekcjonerów wśród nas, a Kim Nowak wraca, a właściwie powrócił po 11 latach z tą kolejną płytą, czyli taki zespół garażowo-rockowy założony w 2009 roku przez Michała Sobolewskiego oraz braci Madę i Fisza Waglewskich. Powrót po 11 latach i kolejna płyta w dyskografii i kolejne dźwięki, no, które dobrze brzmią, doskonale także o tej godzinie. My to już za nami, jeżeli chodzi o polskie granie, a teraz wrócimy do pewnego klasycznego utworu z 2000 roku, czyli piosenka ma 24 lata, Miss Jackson i Outkast, już teraz w Trójce. Right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.

minut, 5,5 minuty i będzie godzina piąta. Coś mi świta w trójce. Może jakieś pomysły, jak spędzić te wakacje? Niekoniecznie na łonie natury, chociaż to jest najfajniejszy sposób, ale nie zawsze mamy tyle urlopu i czasami trzeba zostać w mieście. To w mieście, jak to w mieście, jest dużo atrakcji. Na przykład teatr. Teatr Polonia i Joche Teatr ma bardzo bogaty repertuar, jeśli chodzi o miesiące wakacyjne. Podobno wtedy aktorzy mają bardzo dużo pracy. To nie jest taki okres ogórkowy. Wręcz przeciwnie, o tym opowiadała na naszej antenie Krystyna Janda, która to zaprzyjaźnia się z warszawiakami, a także ona i jej aktorzy i też repertuar teatralny, więc polecamy Państwa uwadze. Na stronach Trójki można znaleźć rozmowę Krystyny Jandy w ramach programu Środka, ale też polecamy Teatr Szóste Piętro, tutaj Handlarze Gumek z Borysem Szycem. Ja miałem przyjemność zobaczyć przedpremierowo ten spektakl, tę komedię i muszę powiedzieć, że bawiłem się setnie. Jest co robić w mieście. Można też o tych swoich pomysłach napisać radosław.nalecz@polskieradio.pl. Czekam na Państwa wiadomości, a zanim godzina piąta, to jeszcze zmieścimy jeden utwór. To Mercy i Kalifornia. Słoneczna Kalifornia, podobnie jak słoneczna Polska dzisiaj. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower. Praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? You and me. California.